Arkadaşımız soruyor, diyor ki hocam bize soru sormanın edeplerini öğretebilir misiniz? Ne yani soru sorduğumuz zaman nasıl bir edepler alabiliriz? Diyoruz ki Bismillahirrahmanirrahim ve salatu ve selamu ala Muhammedin ve aleyhi ve sahbihi ecmain. Birinci olarak birinci edep soru sorduğumuz zaman o soruyu kısaltmamız. Detayları yani o detaylarla birlisi olmayan, alakası olmayan o cümleleri atmamız. Kısacası öz olarak soruyu sormamız. Çünkü bu önemlidir arkadaşlar. Yani soru soran kişi için veyahut da bu soruya cevap veren kişi için. Çünkü bu soruya cevap veren kişinin neyi vakti de yok, ihtiyacı da yok. O soru soran kişi o soruyla alakası olmayan alakası olmayan neyi işleri de söylemesine de gerek yok. İkinci olarak yani bu konuda soruyu çok kısaltmak gerekir. Çok kısaltmak gerekir ve özünü getirmek gerekir diyoruz. İkinci olarak da soru sorduğumuz zaman, ikinci edep soru sorduğumuz zaman iyi bir münasip bir vakitlerini seçmemiz. Münasip bir vakitlerini seçmemiz. Yani o sen soru sorduğun zaman o kişiye, o kişi sana fetva verecek olan kişi sinirli olmaması veyahut da meşgul olmaması veyahut da kötü hallerde olmaması, aceleci olmaması gerekir. Çünkü müftü kişine yani insan sinirleniyor, üzülüyor, şu bu. O iyi bir vakit seçilmesi gerekir. Üçüncü edepte arkadaşlar kısacası üçüncü edepte soru sorduğumuz zaman güzel cümleler seçmemiz. İyi cümleleri seçmemiz. Sert cümleler değil. O alimlerle konuştuğumuz zaman veyahut da müftilerle konuştuğumuz zaman sert cümleler seçilmez. Yumuşak, ihtiramlı, hürmetli, saygılı cümleler seçilmesi gerekir. Saygılı cümleler seçilmesi gerekir. Dördüncüsü de arkadaşlar, dördüncüsü de soru sorduğumuz zaman sorudan yani değiştirmemiz. Soruyu değiştirmemiz, soruyu meçhul bırakmamamız, soruyu yani ne yani öz ama iyi bir şekilde sormamız, mübhem olmaması, ibham olmaması soruda. Soruda aldatma olmaması, soruda tuzak olmaması, oyunculuk olmaması. Ve beşinci edep bir soru sorduğumuz zaman, hoca sorunun cevabını aldığımız zaman yok şu ben bu konuda şu şöyle diyor o yok da ne şey yani İbn-i Öteymin şöyle diyor demememiz o müftiye demememiz o alime demememiz bu yani onların sözlerini vurdurmamamız vurdurmamız o sizlere onun ilmini söylüyor ama biliyor da o yani başka bir alimlere bu konuda ihtilaf ediyor. Yani hilaf ediyor. Hayır, böyle yapmamamız. Yedinci olarak da son olarak yedinci olarak da bizlerin sorduğumuz zaman o sorudan ne? O sorudan Allah'ın hükmünü bu konuda bilmemizin amacı olması. Hedefimiz, amacımız o Allah'ın hükmü nedir? Yani kitap ve sünnet veyahut da selef alimleri bu konuda ne demiştir? Sonra bu konuyu hedef amaç almamız. Ve sekizinci olarak diyoruz bildikten sonra soruyu o soruyla amel yapmamız. O sorunun cevabıyla amel yapmamız diyoruz. Ve billahi tevfik.